Foto sidan 294. En invånare eller besökare i 1000-talets Lund vid namn Ulf Kiel har ristat sitt namn med runor på denna stödkäpp av lönn.